vitamine A en adviseert Crystal Retinal voor de snelste en beste resultaten. Pak vandaag nog jouw Crystal Retinal deal. Innovatie, dat moet je zelf ervaren. Neem plaats achter het stuur van een Mercedes-Benz 140 Years Edition. 140 jaar innovatie in één unieke uitvoering. Ontdek de rijk uitgeruste Mercedes-Benz A-klasse 140 Years Edition. Nu beperkt beschikbaar vanaf €38.950, inclusief €5.000 in ruilpremie. Voorwaarden op mercedesbenz.nl. Medic 8, Crystal Retinal voor een jeugdige huid. Kijk op medic8.nl. Are you drinking my Müller milk protein? No. Lots of milk, loads of chocolate flavour. Müller milk protein. The moo you can't resist. Begin met een zelfgemaakt bankje. En voor je het weet, geniet je van een nieuw tuinhuis. Deze vrijdag tot en met zondag met Praxis Plus. 25% korting op tuinhout bij besteding vanaf €20. Als jij begint, begint de lente. Praxis. 538 Nieuws. 8 uur. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken gaat protesteren tegen de drones en raketten die Iran heeft afgevuurd op omliggende landen. Dat gaat hij doen bij de Iraanse ambassadeur in Nederland. Vandaag werd er nog een raket neergehaald die op weg was naar Turkije. Berendsen eist dat Iran daar onmiddellijk mee stopt. In Groningen zijn ze als de dood dat daar vanwege de oorlog in het Midden-Oosten weer gas uit de grond moet worden gehaald. Maar de provincie heeft het kabinet laten weten dat ze dat kunnen vergeten. Er zijn 2 jaar geleden afspraken over gemaakt en dat betekent dat het gasveld gesloten is en blijft, zegt Groningen. Een man moet 4 maanden de cel in omdat hij een politieagent heeft geslagen. Dat deed hij 1,5 week geleden bij een demonstratie tegen de komst van asielzoekers in Den Haag. De agent werd eerst in haar gezicht geslagen en later ook op haar achterhoofd. De dader moest meteen de gevangenis in. De politie in Amsterdam heeft samen met de FBI en Europol een handelssite in gestolen data uit de lucht gehaald. Op dat forum werden jarenlang persoonsgegevens en wachtwoorden te koop aangeboden. Vandaag en gisteren zijn wereldwijd ruim 100 invallen gedaan. Hoeveel gedupeerden er zijn, wordt nu bekeken. Geen wolkje aan de lucht en het is droog. Vannacht koelt het af naar minimaal 1 graad. In het noorden is er kans op mist. Morgenochtend is die mist alweer weg en het wordt sowieso morgen een heel zonnige dag. Temperaturen dan tot 19 graden. En dat was het nieuws op 538. Dank. Het is 8:02. Tijd voor verse verkeersinformatie. Het is nog enigszins druk op de weg, want 2 vertragingen. Eentje op de A1 Hengelo richting Osnabrück voor de grens met Duitsland. 9 minuten wachten voordat je binnen mag. Hoofdrijbanen staat dicht. En de A2 Maastricht-Noord richting Eindhoven tussen Valkenswaard en Leenderheide. De randweg van Eindhoven is dat. Door een auto met pech, 6 minuten vertraging. Verder vraag ik me af of er een soort verband bestaat tussen hoge temperaturen en het aantal flitscontroles, want het zijn er echt behoorlijk wat. Dus hou je vast en let goed op. De A1 naar de richting Eemnes. Controle bij Eemnes, 28.6. De A2 Amsterdam richting Utrecht, bij Utrecht, 57.8. En de A2 Utrecht richting Den Bosch bij Waardenburg, bij 94.2. De A2 Maastricht naar Echt bij Meersen, 251.4. En bij Udestraat nog eentje, 249.5. En nog een stukje A2, dat komt er net bij Den Bosch richting Utrecht, bij Zaltbommel, 100.1. De A12 Zoetermeer Gouda, bij Blijswijk, 19.4. Andere kant op bij Zevenhuizen, 20.9. A27 Hilversum Almere, bij Blaricum, 107.6. De A73 echt naar Venlo bij Zwalmen, 24.6. En de A73 Venderaai richting Venlo. Bij Orlo, dat is de laatste trouwens, 61.2. Werkend Nederland draait op volle kracht. En toch verwachten we elke dag meer van elkaar. Harder werken is geen optie, slimmer wel. Vooruitgang zit niet in meer uren, maar in anders met die uren omgaan. De slimme technologie van KPN helpt je daarbij, zodat jij je kunt focussen op het werk dat er echt toe doet. Ontdek hoe op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland. Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je een gratis green pan van €75 bij je 4e box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing. Dit is het geluid van het stroomverbruik van heel Nederland. Vermijd de piek. Ga voor de vaste, lagere daltarieven van Vattenfall Tijdprijs. Ontdek meer op vattenfall.nl/radio. Volgende week. De 538 Stemmenjacht. Speel mee met de jacht op €100.000. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Martijn Lagraaf. Wat Wat wilde acteur Bradley Cooper worden in plaats van acteur? Nia Leeuwentemmer of president? Het antwoord hoor je zo. Radio Bieber hoorde je op 538. Net als Accent, Sarah, Michel Müller met Don't Leave Kylie. Daar gaan we! Feitje, voor een feitje. Miranda, goedenavond. Goedenavond. En welkom hier op Radio 538. Dankjewel. Hoe was je dag? Ja, het was een leuke dag. Cas Wolters van Heel Holland Bakt. Die ging met de kinderen bij de dagbesteding bakken. Met de kinderen met een beperking. Ik hoorde jou dat inderdaad bespreken met mijn steunend toeverlaat Eban. En hij zei, oh, die met die rode haren. En toen dacht ik, wie? En toen zei hij, ja, Cas Wolters. Zei ik, oh, met die rode haren. Ja, het is heel lullig dat je dat als eerste dan voor je ziet. Omdat hij ook heel aan Bart gebonden heeft, wat natuurlijk super knap is. Maar goed, anywho, gebruik het in je voordeel, zou ik dan zeggen. Maar wat leuk, die is de hele dag een beetje komen bakken daar. Ja, dat hebben ze dan gefilmd. Ik woon in Limburg, dus dat is door L1. Hoor je helemaal niet. Hoor je me nu? Jawel, ik hoor je wel, maar ik hoor niet dat je uit Limburg komt. Dat is een flauwe grap. Oh. We gaan gauw door met het heitje voor het feitje, Miranda. Want daar bel je namelijk voor. Want ik kan me aannemen dat je die prijzen wil winnen. Dus vertel mij eens even wat acteur Bradley Cooper, bekend van The Hangover en The Star is Born, wilde worden voor die uiteindelijk acteur werd. Was dat A, ninja, B, Lebertemmer of C, president van de VS? Ninja. Ah. Dat is een heel raar antwoord eigenlijk, hè? Ja, vind ik ook. Ja. Maar het is wel goed. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Hij wilde als kind ninja worden. Hij was namelijk geobsedeerd door dat hele idee. Dat kwam door allerlei advertenties die hij in tijdschriften zag voor nunchukos en ninja-sterren en dat soort dingen. Dus hij had heel lange tijd die droom om ninja te worden. Sterker nog, hij heeft zijn vader aan zijn hoofd gezeurd jarenlang om een ticket naar Japan voor hem te kopen, zodat hij daar de opleiding tot ninja kon gaan volgen. Want volgens Bradley waren ninja's de enige personen die leven en dood echt begrepen. Zijn vader heeft gezegd, nou jongen, ga maar eens een echte baan zoeken. En een echt vak leren. En uiteindelijk is hij dus acteur geworden. Nou ja, ook niet verkeerd hoor. Nee, ik denk dat pa daar inmiddels ook wel blij mee is hoor. Ja, dat denk ik ook wel. Miranda, je hebt gewonnen. Gefeliciteerd. Je mag even graaien in onze 538 prijzenkast. En wat mooie dingen uitzoeken met ons mooie logo erop. Dus dan gaan we dat zo gauw mogelijk naar je opsturen. Dankjewel voor het meedoen. Graag gedaan. Fijne avond. Oké, doei. Dit is de 538 Dance Smash van Kygo en Khalid. Save My Loan. My heart was in your hand while your hand was on the door. Darling, I was so sure. And I gave you my trust while I never got yours. I held on for too long just to hold. Said I couldn't let go just to go. I was fighting for love in the long run. But tonight I'm breaking the chain. I said, good luck. Somebody else. Go feel what I never felt. I'll save my love for somebody else. I didn't wanna run away, but now there ain't no other way. So good luck, I wish you well. I'll save my love for somebody else. Somebody else. somebody else. Somebody else. 538. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Another time, baby. Yeah, yeah. I ain't got no money. I ain't got no car to take you on a date. I can't even buy you flowers. Carrie Hilson, The Way I Are op 538. Je hoorde ook Kygo en Khalid. Die hebben de 538 Dance Smash. Save my love. Vanmorgen in de 538 Ochtendshow. Ja, even terugblikken op de ochtendshow van vanochtend, waarin het ging over all-inclusive entertainment. Misschien heb je het zelf al eens meegemaakt, als je in een all-inclusive resort zit, dat er iedere avond een soort van, ja, entertainmentprogramma voor je wordt uitgerold. En de ene keer is dat best oké, en de andere keer totaal niet. Tim die vertelde vanochtend dat hij eens een keer in een all-inclusive resort zat waar Alexandra Stan optrad van Mr. Sexo Beat. Weet je wel? Die vrouw heeft één hit, maar dat is dan nog, zeg maar, kwaliteit wat je dan krijgt. Nou, daarna bespraken de andere heren, dus Tim, Rick en Niels, hun eigen ervaringen met het entertainment in all-inclusive resorts. Luister even mee naar hoe dat liep. En eerlijk is eerlijk, dat entertainment is gewoon van het is een beetje amateur Cirque du Soleil. Ja, maar het is niet, je denkt niet bij jezelf. Nou, je moet een beetje geluk hebben. Je hebt er een aantal hele goede ertussen zitten. Maar je hebt ook gewoon de, er zit ook heel veel rommel tussen. Je hebt ook, laat maar zeggen, de ober die eerst tussen 6 en 8 bediend. Die moet dan om 8:30 daar in een strooie rokje. Dat vind ik altijd zo mooi bij Circus Rens. Daar is inderdaad de garderobejuffrouw. Die hangt naar de hand in het trapeze. Met je jas. Bij de 538-ochtendshow weet je één ding zeker. Je start je dag gegarandeerd met een lach. Om 6 uur morgenochtend zijn ze er weer. Tim, Rick, Niels en Florentien met de 538-ochtendshow. Lig in mijn bed. Weer een bericht van mijn ex. En ik weet niet of ik haar moet laten gaan. Ondanks alle pijn die ze mij heeft aangedaan. Je bent toch niet gek? Leg die mobiel naar me mee.

Eigenlijk af of Afrojack wel eens op wintersport gaat. Ik bedoel, die man is zo lang, als hij in een skilift stapt, dan slepen zijn benen nog steeds over de grond. De 538 Superprijs. Maar toch loop je de kans dat je hem tegenkomt in Frankrijk, in het wintersportgebied Alpe d'Huez, want daar is Tomorrowland winter eind deze maand. En daar kun je heen, want dat is de 538 Superprijs. Niet alleen Afrojack die draait, hij ook Steve Aoki is erbij, Charlotte de Witte, Lucas en Steve, Lost Frequencies en nog veel, veel meer. En je kunt dus gewoon, ja, dansen en wintersporten in één. Dat is een waanzinnige plek om een festival mee te maken. En het mooie is, je hoeft dus niet te wachten tot de zomer voor je eerste festivalervaring van dit jaar. Je kunt jezelf trakteren op een trippie, geheel verzorgd en al, richting Tomorrowland winter. En wat moet je daarvoor doen? Het is eigenlijk vrij simpel. Luisteren naar 538, nou dat doe je nu al. Luister dan met name morgen naar Mark tussen 2 en 4. Want hij gaat de superprijs weggeven en misschien dus wel aan jou. Ik kan je ook alvast verklappen welk spel hij gaat spelen. Hij heeft een hit verwerkt in een sneeuwbal. Aan jou de vraag, welke hit zit er dus in die sneeuwbal? En ik heb de opgave gehoord. Ik kan je dat niet laten horen, want dat is niet eerlijk. Maar ik heb dus net even geluisterd. Dat is echt wel te doen. Met alle respect. Je weet dat vrij snel. Dus de kans dat je wint is best aanzienlijk. Als je tenminste op het juiste moment belt met 0909-3058. Kom je dan live in de uitzending en weet je dus te vertellen welke hit er in die sneeuwbal zat, dan win je de superprijs. En dat is dus een trip voor twee personen naar Tomorrowland Winter in Alpe d'Huez, Frankrijk. Dinsdag 24 maart tot en met zaterdag 28 maart. De prijs is inclusief 4 dagen skipas, vervoer met het vliegtuig, je verblijft daar lekker, je krijgt toegang tot Tomorrowland Winter en ook nog eens €538 zakgeld mee. Dat is de 538 Superprijs die er morgen uitgaat tussen 2 en 4 uur overdag hier op Radio 538 bij Mark Labrand. Dus wil je erbij zijn, wil je het meemaken, dan moet je luisteren dus morgen de hele dag. Maar met name tussen 2 en 4 naar Radio 538. Dit is Zara Larsson met Midnight Sun. No nightmare, when you can still see the light. Can't find me, I'm not in the city. I like your playlist, boy. Turn it up a little louder. Road's empty, so you drive a little faster. It's like a night takes some time, but I'm feeling so high. Show my tan line. Connected.